Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rozporządzenie, które przedłuża embargo na import ukraińskich zbóż do Polski, zostało podpisane przez ministra rolnictwa. Własny zakaz importu ukraińskich zbóż przyjęli też Słowacy i Węgrzy. W Polsce są ludzie, którzy korzystają na przekraczaniu polskiej granicy przez nielegalnych imigrantów, mówi minister sprawiedliwości. Minister rolnictwa Robert Telus podpisał rozporządzenie, które przedłuża embargo na import ukraińskich zbóż do Polski. Przepisy mają zezwalać na dalszy tranzyt tych towarów w głąb Europy oraz do nadmorskich portów. Przedłużenie na bazie krajowych przepisów to pokłosie braku takiej decyzji w Komisji Europejskiej, mówił w oświadczeniu szef resortu rolnictwa. Wszystkie argumenty merytoryczne były za tym, żeby ten zakaz przedłużyć, ale jak po raz kolejny widzimy, że brukselscy biurokraci decydują, podejmują decyzje polityczne. Przed chwilą podpisałem rozporządzenie pana ministra Budy i ten zakaz na te cztery zboża, ale również ten zakaz był rozszerzony o śruty, o północy. Nasz zakaz będzie obowiązywać także zboża i również śruty nie będą wjeżdżać na terytorium Rzeczypospolitej, nie będą wjeżdżać na rynek polski. Komisja Europejska nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże dla pięciu krajów, w tym Polski. Poinformowała, że od soboty Ukraina ma wprowadzić skuteczne środki kontroli eksportu czterech zbóż, aby zapobiec zakłóceniom na rynku. A również Słowacja zdecydowała o przedłużeniu embarga, dowiedział się korespondent Polskiego Radia. Na taki krok także zdecydowały się Węgry, które planują nawet rozszerzyć embargo. Węgierski minister rolnictwa István Nagy w oświadczeniu, jakiego udzielił prasie, powiedział, że dzisiejsza decyzja jest wprowadzona po to, by chronić interesy węgierskich rolników. Według niego import taniego ukraińskiego zboża mógłby zalać rynki sąsiadujących z Ukrainą państw, w tym Węgier. Z tego powodu zabrakłoby powierzchni do magazynowania plonów z tegorocznych zbiorów, a ich sprzedaż na rynku krajowym byłaby wręcz niemożliwa. Węgierski rząd czekał na decyzję Unii Europejskiej, ale po tym, jak zdecydowano, że ogólne unijne embargo nie zostanie przedłużone, Węgry zastosowały środki w ramach własnych kompetencji. Zakaz, który będzie obowiązywał od północy, poza zbożami, obejmować będzie także nasiona rzepaku, słonecznika, mąkę, olej spożywczy, miód, niektóre rodzaje mięsa i jaja. Nie wiadomo, do kiedy został wprowadzony. Jednocześnie utrzymano zgodę na tranzyt ukraińskiego zboża przez terytorium Węgier. Wczoraj embargo na ukraińskie produkty zniosła Bułgaria. Nie jest znana na razie reakcja rządu rumuńskiego. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że w Polsce są ludzie, którzy korzystają na przekraczaniu polskiej granicy przez nielegalnych imigrantów. Zbigniew Ziobro jako przykład takiej działalności podał EWM, aktywistkę podejrzaną o kierowanie grupą przemytników migrantów. Ludzie, którzy organizują proceder przestępczy i nawet kierują zorganizowaną grupą przestępczą polegającą na przeprowadzeniu właśnie ludzi, którzy mogą być terrorystami, którzy są zupełnie nieznani z krajów arabskich, na przykład z Egiptu. To mogą być terroryści z Al-Kaidy na przykład. I to robiła aktywistka wspierająca Donalda Tuska. EWM zatrzymało Centralne Biuro Śledcze wspólnie ze Strażą Graniczną. Kobieta została doprowadzona do prokuratury rejonowej w Garwolinie, gdzie prokurator przedstawił jej zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która miała na celu organizowanie innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Dzisiaj sąd zdecydował o aresztowaniu kobiety. Prokuratura postawiła jej zarzut kierowania grupą przestępczą. Biały Dom oficjalnie potwierdził, że prezydent USA Joe Biden spotka się w przyszły czwartek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Do spotkania dojdzie w Waszyngtonie po wizycie Zełenskiego na dorocznym szczycie ONZ w Nowym Jorku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wołodymyr Zełenski uda się do Waszyngtonu po zaplanowanym na środę wystąpieniu w debacie Generalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Poza wizytą w Białym Domu wystąpi w amerykańskim kongresie. Do wizyty dojdzie w krytycznym momencie, gdy Rosja desperacko szuka pomocy od krajów takich jak Korea Północna w swojej brutalnej wojnie na Ukrainie i gdy siły ukraińskie robią postępy w swojej kontrofensywie, powiedział podczas konferencji prasowej w Białym Domu doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Sullivan poinformował, że podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku Joe Biden spotka się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem, prezydentem Brazylii Lulą, premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, a także w formacie 5+1 z przywódcami Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

brytyjskie granie z Kopenhagi na dobry początek. Volbeat i rock'n'rollowo Pelvis on Fire. No i dalej będzie rock'n'rollowo. Zapraszam Państwa na PIP Show. Tak, przypomnijmy sobie, bo chyba dawno nie graliśmy o tej porze w piątek Acid Drinkers, a zatem już kolegów zapraszam i będzie Titus i będzie Ślimak i Popcorn i Jankiel i bardzo romantyczna pieśń Become a Bitch. Look at her, you are a good girl. sobie razem programu Trzeciego Polskiego Radia. No, po taki Messy Drinkers od razu człowiek lepiej się czuje, krew szybciej płynie. No właśnie, audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Marek Pawlukiewicz jest moim wydawcą i sobie z Agnieszką tu o zdrowiu porozmawialiśmy trochę. No i akurat tak się złożyło, że mam tu w planach fragment płyty. Płyta nosi tytuł Na zdrowie właśnie, a więc generalnie zmierzam do tego, abyśmy zdrowi byli i tego sobie życzmy, a zespół Farbenlehre, tak jak policzyłem, to już 37 lat. Grupa z Płocka, 15 album ukazał się w tym roku, 15 studyjny zatytułowany właśnie Na zdrowie. No to Farbenlehre. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy za zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy za zdrowie. Bywa dziwny, każdy jest inny, jeden roztropny, drugi naiwny. Świat bywa dziwny, ma swoje błędy, jeden bogaty, a drugi biedny. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy na zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy na zdrowie. Bywa dziwny, każdy jest inny, jeden zbyt słaby, drugi za silny. Świat bywa dziwny, nie zna litości, jeden szczęśliwy, drugi zazdrosny. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy na zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy za zdrowie. Bywa dziwny, sam się nie zmieni, pora powrócić do swoich korzeni. Skoczyć do wody, rzucić się w ogień, ważne by życie wyszło na zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy za zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy za zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy za zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy za zdrowie. No to teraz już na pewno będziemy wszyscy zdrowi. Roka klasyka według Wiernika. Do północy jesteśmy razem. No i a propos klasyków, to będzie Wolfgang, ale nie ten. Będzie Wolfgang Van Halen, syn Diego, grający na basie oczywiście. W sierpniu, no trochę ponad miesiąc temu, ukazał się drugi album zespołu Mammoth. Wolfgang Van Halen, trzy literki w skrócie WVH Mammoth. Część druga w przyszłym roku, jak ruszy ta trasa Metaliki, to Mammothy będą w roli supportu, przynajmniej w części tej trasy. To co, zaglądamy do tego nowego albumu Wolfganga, Another Celebration at the End of the World. We'll be right back. No, trochę szybciej grają, aniżeli zespół Taty. Zresztą Tata z zespołem też pojawi się, ale trochę później. Proszę Państwa, to teraz będzie w Trójce klasyk, ale bardziej myślę o utworze. W każdym razie ja mam takie odczucie. Utwór nosi tytuł Hanging Around. No i bardzo ważnego dla mnie zespołu The Stranglers, oczywiście. Natomiast wykonawca, no i tu możemy się różnić, bo dla mnie akurat ten duch klasykiem jeszcze nie jest, ale w przyszłości kto wie. Grupa Ghost, oczywiście ze Szwecji, w roli głównej Papa Emeritus IV, Hanging Around. Bardzo przyjemna wersja, no, ale nie ma jak oryginał, wiadomo, te Stranglers Hanging Around. My słuchaliśmy wersji ducha Ghost z Lenköping wywodzi się, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Tak się to wymawia. Proszę Państwa, to teraz no, jeden z moich i Państwa ulubionych zespołów. Przechodzimy trochę do tej klasyki grunge'owej, Afghan Whigs. Zespół no, nie wywodził się akurat ze stanu Washington, ani z okolic Seattle, tylko z Ohio. Greg Dolin, od samego początku lider, wokalista, miał takie ciągotki w stronę muzyki soulowej i w każdym razie no, nie była to taka ortodoksyjna muzyka grunge'owa, może przez to bardzo ciekawa. Z tej ciągle najnowszej, jak na razie ostatniej płyty, How Do You Burn, posłuchamy, i to jest wspaniały utworek, może też ze względu na tytuł, Dziadzia, The Afghan Whigs w Trójce. We'll be right back. Trójce i przy mikrofonie i jeszcze do tego Afghan Weeks z tej najnowszej płyty Grav Dolly z kolegami. No to teraz mamy coś nowego naszego, lada chwila premiera całej płyty. Zespół nazywa się Brooklyn, ale przez uzwykłe to jest pisane. Zespół z Łodzi już kilka dobrych lat istnieje. No i to jest ciekawe, co proponuje Piątka z Łodzi. Na jej czele jest wokalista, stoi autor tekstów jednocześnie, Bartek Makrocki, a jedna z nowych propozycji Brooklynu to jest utwór o tytule Liny i Bruk. Państwa, rocka klasyka, wywołany wcześniej Eddie Van Halen, ojciec Wolfganga, i mówiłem, że będzie trochę wolniej, ale będzie fajnie, bo to utwór znany wszystkim dosłownie. Van Halen, Pretty Woman. No nieco inaczej wyglądała sprawa z zespołem Yes. Ci, co byli fanami grupy Yes, nienawidzili punkowców i vice versa. No to będzie teraz Yes z nowiutkiej płyty Mirror to the Sky, płyty dedykowanej zmarłemu w ubiegłym roku perkusiście Alanowi White'owi. Nowy perkusista amerykański nazywa się Jay Shellen z nowej płyty Yes Magic Potion. Stood our ground. Wrażeniem Gothenrolla. Got od gotyku, roll, wiadomo, rock and roll. Zespół z Helsinek odezwał się, czyli The 69 Eyes, Death of Darkness, to jest tytuł nowego albumu. No to teraz Drive. Płyty bardzo groźny, Death of Darkness, no ale muzyka, taki przebojowy gotyk, 69 Eyes, chyba jeszcze wrócimy do tego krążka przed północą. No i nasi, jest dziwna wiosna, kiedyś Superhuman Like Brando, Dawid Karpiuk na czele, gitara, śpiew, no i ciekawe artykuły o muzyce i książka dzieciaki polecana, bo to taka współczesna wersja warszawska dzieci z dworca Zoo. Dawid Karpiuk, Wojtek Traczyk, Łukasz Moskal, Dziwna wiosna i samoloty. Roka klasyka według wiernika, ciąg dalszy po godzinę 23. No, kiedyś miał reaktywować się zespół Cream z Claptonem, Jackiem Bruce'em i Ginger Beckerem. No, nie doszło do reaktywacji. W miejsce Claptona wskoczył Gary Moore. No i powstało takie trio BBR. Gary Moore, Jack Bruce, Ginger Becker. Waiting in the wings. I